κρύψε το σπαθί, κρύψε μου το πιστόλι. Τι ο καιρός θα ξαναρθεί να σηκωθούμε όλοι. Αρχίζομαι, ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Αυτό ακριβώς ζητώ, κύριοι συνάδελφοι, το πίδημα. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Ιδού και το πίδημα. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Αυτός είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος δίνει τον όρκο για την ελευθερία της πατρίδας. Επειδή βλέπω ότι λέμε διάφορα για τους μετανάστες, για την εισβολή, γενικώς παίζει ψηλά, αν δεν ήταν και ο κορονοϊός θα ήταν το μοναδικό θέμα. Μοιράζεται 50-50 την επικαιρότητα. Είπαμε να τονώσουμε το φρόνημα των Ελλήνων. Χρειάζεται τόνωση το φρόνημα των Ελλήνων. Ψηλά είναι, έτσι κι αλλιώς, αλλά πάντα μια τόνωση είναι πάντα χρήσιμη. Οπότε βγάλετε τις στολές για να κάνουμε το πίδημα που λέει και το σχετικό τραγούδι. Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε σταρό μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αφθαλήνη. Θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό που θα μου φέρει στην ψυχή την πιο γλυκιά γαλήνη. Να την, της λείπουν τα κουμπιά. Κουμπί, Χριστός και Παναγιά, λείπει κουμπί. Μάλιστα, λείπει κουμπί. Κουμπί, βελόνα και κλωστή γρήγορα, βελόνα και κλωστή. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Ήταν πρωί, πολύ πρωί. Χαράματα, επίθεση είχε γίνει. Κάνω να βγω στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε που λες να την αχτώ. Με είχε βρει στο φυλαχτό. Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Όπα, όπα τέτοια, ένας ένας. Λευτεριά και Ρωμινιοσύνη είναι αδέρφια δίδυμα. Ορκίζομαι ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Έτσι λοιπόν, ακούμε ποίηματα, βάζουμε και σχετικά τραγούδια από παλιές δόξες, γιατί θα ξανάρθουν αυτές οι δόξες και θα πρέπει κάποια στιγμή να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς εδώ κάνουμε το πρώτο βήμα. Τώρα, τις τελευταίες 10 μέρες, συζητάμε για πάρα πολλά και δεν συζητάμε για το φλέγον, την ουσία. Το σημαντικό και το πρώτο θέμα. Να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Να πάμε, μια που έχουμε πάνω στρατό και είναι όλα έτοιμα. Μια που οι Έλληνες έχουν πάρει τα όπλα, παραστρατιωτικοί, παραστυνομικοί, παραφασίστες, κυρίως φασίστες, κανονικοί φασίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, γιατί όχι να εισβάλλουμε τώρα που είναι ευκαιρία να πάρουμε τη βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη. Το λέμε εμείς, μπορεί να μην μας πολυπιστεύετε, αλλά δεν το λέμε μόνο εμείς. Βασιλεύουσα, να τα ακούνε οι Τούρκοι για να θυμούνται και να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι στην Κωνσταντινούπολη είναι απλή ένικη. Οι ιδιοκτήτες είμεθα εμείς και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα ζητήσουν οι ιδιοκτήτες πίσω τα κλειδιά του διαμερίσματος. Ποτάμι τρέχει ο λαός στους στολισμένους δρόμους. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Βασιλεύουσα, να τα ακούνε οι Τούρκοι. Στα μάτια του οργή και φως αναπηρεί στους ώμους. Πήραμε την Κωνσταντινούπολη και πάμε και πάμε και πάμε παραπέρα. Να τα ακούνε οι Τούρκοι. Τύρανοι δεν λιτώνεται. Αέρα, αέρα, αέρα. Να τα ακούνε οι Τούρκοι. Τώρα που είμαστε έτοιμοι και τώρα στη βράση κολλάει το σίδερο, γιατί δεν το σκεφτόμαστε. Βεβαίως δεν μπορεί να υποθεί στο δημόσιο λόγο. Εμείς εδώ κάνουμε ένα βήμα και το λέμε. Γιατί νομίζω είναι όλα έτοιμα πια. Είμαστε τόσο έτοιμοι να πάρουμε και την βασιλεύουσα, όπως έλεγε παλιότερο ο Άδωνης πριν γίνει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πριν γίνει υπουργός. Νομίζω είχε γίνει και υπουργός, ενώ ήταν στο Λάος και τα έλεγε αυτά. Πριν γίνει υπουργός ανάπτυξης, λοιπόν. Οπότε κάνουμε αυτή την πρόταση. Βλέπω εδώ και τα μηνύματα που δέχτηκε πριν ο Μπογδάνος στην εκπομπή και το τελευταίο μήνυμα που του στέλνει ο Νίκος λέει: να γίνει 2 ώρες η εκπομπή σου, όχι 1 ώρα. Να διώξει η διοίκηση του σταθμού τα σιριζοφασιστάκια της Ελληνοφρένειας. Είναι μια πρόταση του φίλου ακροατή εδώ, δεν ξέρω αν πρόλαβα να το διαβάσει ο Μπογδάνος αυτό, αλλά τα σιριζό. Δεν έχω αντίρρηση με όλα τα υπόλοιπα που προτείνεις και τις 2 ώρες και τα φασιστάκια και τα. Το σιριζό, με αυτή τη λέξη έχω ένα θέμα. Έχουμε δώσει μάχες να μην είμαστε σιριζό. Οπότε μας αδικείς. Δες το αλλιώς, επαναδιατύπωσέ το και κατάθεσε ξανά το αίτημα στις σχετικές υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε τον πόλεμο. Όλη η Ελλάδα είναι έτοιμη. Γίνονται διάφορα στις σκέψεις, στα μυαλά όσων τα έχουν στη θέση τους και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Υπάρχει όμως και ο κορονοϊός, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βλέπετε τι συμβαίνει. Δεν θα μπούμε στα τρέχοντα. Αυτά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο μετά. Τα ακούτε από τα δελτία ειδήσεων. Εμείς θα μείνουμε στην ουσία και εκεί, γιατί πάντα θέλουμε να παρακολουθούμε. Είμαστε δέσμοι και εθισμένοι στην ουσία, στην ουσία της επικαιρότητας, των ειδήσεων, των θεμάτων. Ο Μητροπολίτης λοιπόν Πειραιός έχει το λόγο. Το νερό της Βύσης σαπίζει σε 10 μέρες. Το νερό του αγιασμού μένει άσυπο. Σας ευχαριστώ, η Εκκλησία δεν φοβάται από τον κορονοϊό και κάθε είδους ασθένεια. Δεν μπορεί να μεταδοθεί από το σώμα του Χριστού. Δεν μπορεί να μεταδοθεί από το σώμα του Χριστού. Είμαστε χριστιανοί και δεν το κρύβουμε. Αυτός είναι ο αντιπρόεδρος που έδινε πριν τον, του κόμματος, που έδινε πριν τον όρκο. Έτσι λοιπόν, το σώμα του Χριστού προφανώς δεν μεταδίδει τον ιό, άρα πηγαίνουμε και κάνουμε αυτό που γίνεται με το σώμα του Χριστού. Το λέει ο Μητροπολίτης εδώ Πειραιός, σίγουρος για όλα αυτά. Πρέπει να καταργηθούν και οι θέσεις και οι έδρες στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να υπάρχουν έδρα ιατρικής, σχολές ιατρικής, φοιτητές ιατρικής. Όλα αυτά στοιχίζουν πάρα πολύ. Οι εκκλησίες μπορούν να δώσουν, δίνουν, τι μπορούν να δώσουν, δίνουν την λύση, την απάντηση σε όλα τα θέματα. Θα ακούσουμε και παρακάτω τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή είπε και ο Άδωνης ότι είμαστε χριστιανοί και δεν χρειάζεται να το κρύψουμε όλο αυτό, να ακούσουμε κάποιους χριστιανούς στον Εύρο. Έχετε δει ακριβώς πάνω στο σειρματόπλεγμα, περνάει ένα αγροτικό, προφανώς έχει μισθωθεί από κάποια δημόσια υπηρεσία και ραντίζει προς την άλλη πλευρά που βρίσκονται μετανάστες που περιμένουν, πρόσφυγες. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς. Βρίσκονται εκεί, τους ρίχνει, ραντίζει με πολύ μεγάλη δύναμη, ρίχνει κάποιο υγρό. Τι ακριβώς είναι, κανείς δεν έδωσε απάντηση, κανείς δεν ρώτησε, κανείς δεν ξέρει. Βλέπουμε μόνο να φεύγουν οι μετανάστες που είναι στην πίσω μεριά και ακούμε εδώ αυτούς που κρατάνε την κάμερα και καταγράφουν να σχολιάζουν. Δες τι είδε τους πώς τρέχουνε. Άσε με το κουνάω και δεν τραβάει καλά. Ξεκάσετε τα πουστακιά. Μια ωραία μπόχα. Μια ωραία μπόχα φασισμού έχει εξαπλωθεί πάνω και από αυτήν την χώρα. Εδώ λόγω του θέματος είναι λίγο πιο έντονη. Κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο, στις δημόσιες εικόνες, μητροπολίτες, παπάδες, αντιεπιστημονικές απόψεις, μισανθρωπικές απόψεις, διάχυτη βία με διάφορους τρόπους. Στη Σάμο πυρπόλησαν στη Σάμο το αυτοκίνητο μιας εθελόντριας που δούλευε εκεί στα κέντρα υποδοχής των μεταναστών. Στη Μυτιλίνη έκαψαν ένα σχολείο αυτά τις τελευταίες 3 μέρες. Ένα σχολείο πάλι μεταναστών. Στοιχείο την προηγούμενη εβδομάδα έκαψαν ένα κέντρο αλληλεγγύης από τα πολλά που υπάρχουν. Στη Μυτιλίνη πάλι είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα τους άλλους που μιλούσαν, απέκλεισαν ένα βαρκάκι να πιάσει στο λιμάνι εκεί και έβριζαν την Έγκυο με τα γνωστά. Εμείς εγκαστρώσαμε, φύγει από εδώ, ψόφα και διάφορα τέτοια. Τώρα τούτους εδώ διασκεδάζουν που βλέπουν κάποιους έρμους να προσπαθούν να φύγουν από το ψεκασμό που έκαναν το τραχτέρ αυτό με την ευλογία των αστυνομικών που παρακολουθούσαν, των στρατιωτικών που παρακολουθούσαν. Ακροδεξοί ναζί φασίστες έρχονται και κάνουν απόβαση στα νησιά. Εδώ οι δικοί μας από όλες τις γωνιές μαζεύονται πάνω στον Εύρο με όπλα, οπλισμένοι κανονικά. Όλα αυτά στη δημοκρατική Ελλάδα στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η μπόχα αυτή του φασισμού εξαπλώνεται με φοβερή ανοχή, με φοβερή ανοχή ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται ως δημοκράτες. Βλέπουν μόνο τον Ερντογάν, μάλλον τον Ερντογάν δεν το βλέπει κανείς. Βλέπουν τους μετανάστες που τους στέλνει ο Ερντογάν, ναι, που τους στέλνει ο Ερντογάν, αλλά δεν τα βάζουν προφανώς με τον ισχυρό, ούτε την ισχυρή Ευρώπη, ούτε τον ισχυρό Ερντογάν. Τα βάζουν με τον έρμο που είναι απέναντι, τους ψεκάζουν, τους χτυπάνε και από την άλλη πανηγυρίζουν, γελάνε και βρίζουν, σαν το ηχητικό που ακούσαμε. Βάζουμε μια τελεία σε αυτά. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο οποίος Κυριάκος Βελόπουλος δεν είναι μόνο πρόεδρος κόμματος, δεν είναι μόνο βουλευτής εκλεγμένος και την προηγούμενη φορά με το Λάος και τώρα ως αρχηγός κόμματος. Είναι αυτός που πουλάει και τα κατάλληλα φάρμακα. Είναι πάντα αληθές αυτά τα φάρμακα. Ακούσαμε την Παρασκευή το Βυζαντινόν, το οποίο αντιμετωπίζει τον κορονοϊό. Αλλά για τον κορονοϊό σε λίγο θα σας πούμε άλλο φάρμακο που έχει ανακαλυφθεί από Έλληνα πάντα. Να μείνουμε λίγο στο Βελόπουλο, ο οποίος έχει βρει τη λύση για το πάχος, τα περιτά κιλά. Για τα περιτά κιλά είναι πάλι μια αληφή, λέγεται απορροφητικών. Τη βάζεις και απορροφά τα κιλά. Πάμε γρήγορα γρήγορα φίλες και φίλοι στην απορροφητικών που έχει γίνει ανάρπαστη. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο προϊόν που κυκλοφορεί. Αν θέλετε πραγματικά να έχετε απώλεια βάρους, πραγματική απώλεια βάρους, γιατί έχουν γίνει μελέτες και δοκιμές. Δεν το λέω αφηρημένα, μελέτες και δοκιμές. Στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά, να φύγει όλο αυτό το πράγμα από πάνω σας. Βλέπετε την εικόνα, μιλάει από μόνη της, κυρίως οι μεγάλες ηλικίες γυναίκες κλπ. Και μεγάλοι άντρες, στα πόδια, στα χέρια. Δείτε την κοπέλα πώς έγινε. Δείτε εδώ την κυρία. Αριστερά και δεξιά, πώς μέσα σε λίγες μέρες μεταμορφητικών. Γιατί καίει το λίπος. Είναι το μοναδικό προϊόν που έχει μέσα βότανα, που είναι ειδικά εντός εισαγωγικών, για να καίνε το λίπος. Καίει το λίπος πραγματικά. Η μία κάνει 50 ευρώ. Έτσι λοιπόν, για ένα ακόμα πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει και με την υγεία και με την αισθητική, βρέθηκε λύση και είναι από Έλληνα. Αυτά δεν θα τα ακούσετε σε καμία άλλη εκπομπή, όπως λένε και αυτοί. Μόνο από αυτή εδώ την εκπομπή θα τα ακούσετε. Είναι η αληφή απορροφητικών. Όλες αυτές οι αληφές τελειώνουν σε όν. Το τελοπών, το εντερικών, το ποιο άλλο είχε. Το βυζαντινών, που ακούγαμε προχθές, το βυζαντινών είναι για τον κορονοϊό. Αφού αληφθείτε με το Βυζαντινόν και έχει φύγει ο κορονοϊός, δεν χάνετε και τα περίτα κιλά. Έρχεται και καλοκαίρι. Θα πάρετε το απορροφητικό. Είναι αληφή. Τη βάζετε και ξαφνικά φεύγουν τα κιλά. Και δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο, όπως λέει ο ίδιος ο Βελόπουλος. Λιώνει το λίπος. Καλά, εδώ δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αριστερά η κυρία σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, πώς έγινε μετά. Με την απορροφητικό, παιδιά. Κοιτάξτε, δείτε εδώ. Γιατί έχει τη δυνατή την ιδιότητα αυτό πράγμα να καίει το λίπος. Πέτυχα κυρία, σε επαναλαμβάνω, στο αεροδρόμιο πριν μια εβδομάδα περίπου. Η οποία με ρωτάει ίδια, με κόσμο, ξέρετε την άποψη, σε ελέγχουν εκεί πέρα, με έλεγαν για μένα, μου λέει κυρία αυτή, security ήταν, μου λέει κύριε Βελόπουλε, κάνει δουλειά αυτή και πετάγεται η κυρία από δίπλα μου, δεν ήξερα να κάνω εγώ. Και λέω την πήρα, δεν υπάρχει, λέει 7-8 κιλά, μπαμ μπαμ, λέει, από τι, από την κοιλιά. Είναι πολύ σημαντικό ότι στον έλεγχο στο αεροπλάνο, εκεί στην πύλη του αεροδρομίου, τρία άτομα ξέρανε για τις αληφές του Βελόπουλου. Η μία που ρώτησε, η άλλη δίπλα που βρέθηκε να έχει χρησιμοποιήσει και κατέθεσε την άποψή της για το πόσο σημαντική είναι η απορροφητικών, που να ξέρει και για τη Βυζαντινών, η οποία ρυθμίζει τα θέματα του κοροναϊού. Ακούμε τον Κυριάκο Βελόπουλο, εκλεγμένος. Την προηγούμενη εβδομάδα πουλάγε φάρμακο για τον κορονοϊό, τώρα πουλάει φάρμακο, αληφή, αλλά πολύ θαυματουργή όμως, γιατί έχει μέσα και συστατικά. Δεν τα λέει ποτέ, δεν έχει σημασία. Έχει μέσα συστατικά, όλες οι αληφές έχουν μέσα συστατικά. Είναι κρυφές συνταγές όλες αυτές, που μόνο η Ελλάδα τις ξέρει, μόνο ο Βελόπουλος και τις πουλάει κάργα. Τι έχει μέσα για να καταλάβετε απορροφητικών? Είναι φυσικά βότανα. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 βότανα. Το ένα ειδικά, έτσι. Το έλαιο από ένα φύκι, ειδικό φύκι είναι αυτό. Φύκι. Τα φύκια, ξέρετε. Από τη θάλασσα. Θαλάσσιο φύκι. Είναι τόσο ισχυρό που έρχεται και λιώνει το λίπος του σώματος. Από την κοιλιά, από τα χέρια, τα πόδια, φωτογραφίες. Άστιμος φορά. Φωτογραφίες θέλω, φωτογραφίες, Κώστα μου. Με την απορροφητικό λοιπόν, βλέπετε εδώ το κοντράστ. Έτσι. Πώς ήταν πάνω η γυναίκα και πώς έγινε σιγά σιγά. Πώς οι γυναίκες, πώς αλλάζουν. Ο σωματότυπος γίνεται αυτό που λέμε το ωραίο σώμα. Στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά. Θα με δείτε εδώ, αυτή η κυρία είχε 30 κιλά περίπου. 30 κιλά, παιδιά. Έφυγαν, μπαμ, μπαμ. Σε μερικούς μήνες, βέβαια, έτσι. Ούτε να χτυπιέστε με δίαιτες, να παλεύετε με τα μηχανάκια, να παλεύετε με τις μηχανές. Δηλαδή, με μηχανές στα γυμναστήρια και χτυπιέστε όλοι περισσότεροι. Λοιπόν, με αυτό εδώ η κυρία που βλέπετε εδώ νεαρά, δείτε το σωματάκι της. Δείτε τι ωραία που έγινε. Ωραιότατη. Σε λίγο καιρό, δεν έχω πολύ καιρό. Με την απορροφητικών. πήραμε την απορροφητικών. Και πάμε, και πάμε, και πάμε παραπέρα. Μπαμ, μπαμ. Πήραν οι βελιτώνετε. Μπαμ, μπαμ. Αέρα, αέρα, αέρα. Με την απορροφητικών. Η απορροφητικών, λοιπόν, ρυθμίζει τα θέματα εδώ και ένας ακροατής λέει να βγάλει και την μεταναστευτικών ή και την προσφυγικών. Νομίζω έτσι όπως πάει, σε κάνα δύο εβδομάδες θα τις πουλάει και αυτές και θα τις αγοράζει κόσμος. Δεν είναι τι πουλάει ο Βελόπουλος. Κάνει τη δουλειά του απατεώνα. Με μεγάλη επιτυχία από ό,τι φαίνεται. Το θέμα είναι τι αγοράζουν οι άλλοι από κάτω. Τελειώσαμε με την αισθητική. Πάμε τώρα να σώσουμε το υπόλοιπο σώμα. Γιατί θα χάσουμε κιλά με την απορροφητικών. Αλλά πρέπει να γλιτώσουμε και από τον κορονοϊό. Κορονοϊό, ναι. Γι' αυτό μίλησε, θυμόσαστε, τον Αμβρόσιο, πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων. Δεν είναι πια Μητροπολίτης, αλλά όμως πηγαίνει, κάνει λειτουργίες και στο κήρυγμα που είχε προχτές σε μοναστήρια εκεί της περιοχής, ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος έκανε αποκαλύψεις για το ρόλο της Εκκλησίας σχετικά με τον κορονοϊό, για τον ίδιο τον κορονοϊό, κάτι που δεν το έχει πει κανείς μέχρι στιγμής. Σήμερα έχουμε πολλές αποκλειστικότητες, αλλά να ξεκινήσουμε με το ρόλο της Εκκλησίας. Ότι όπως έκλεισαν τα σχολεία χθες και σήμερα στην περιοχή μας, σε λίγο θα δώσουν διαταγή να κλείσουν και οι εκκλησίες. Δηλαδή, ενώ το ιατρείο είναι η εκκλησία, ενώ η Θεοτόκος είναι το φάρμακο, ο γιατρός που μας θεραπεύει, θα μας απαγορεύσουν ίσως να μπαίνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να προσευχηθούμε και να λυτρωθούμε. Αυτό είναι δαιμονικό, αν θέλουμε. Αλλά και ο κορονοϊός είναι και αυτό δαιμονικό, αν θέλουμε. Είναι δαιμονικό εφεύρημα ο κορονοϊός, όπως ακούσατε. Και το ιατρείο είναι η Εκκλησία. Να μπει και ένα σταυρός, υπάρχει μάλλον σταυρός έξω από τις Εκκλησίες, να μπει να είναι ασπροκόκκινος, όπως είναι, όχι της Ελβετίας, όπως είναι το νοσοκομείο. Να λέει και ένα ησυχία, έτσι κι αλλιώς χρήσιμη είναι αυτή πάντα η ησυχία δηλαδή, που δεν υπάρχει και πουθενά, είτε σε νοσοκομείο είτε σε Εκκλησία. Οπότε εκεί μπορεί να γίνει κάτι, να βρούμε τη λύση. Γιατί για να αντιμετωπίσεις ένα θέμα πρέπει να ξέρεις ακριβώς από πού προέρχεται. Και εδώ ακούμε την αποκάλυψη από πού προέρχεται ο κορονοϊός. Τα δαιμονικά εργαστήρια που εργάζονται την καταστροφή της ανθρωπότητος, κάποια στιγμή εσκέφτηκαν τι θα κάνουν για να διαλύσουν την ανθρωπότητα, τι θα κάνουν για να αποκεφαλίσουν ένα πλήθος ανθρώπων πάνω στον πλανήτη, και κατασκεύασαν ένα ιόν, ένα μικρόβιο δηλαδή, περί το 2020 μια σοβαροτάτη πνευμονία σχετική ασθένεια θα διαδοθεί σε ολόκληρον τον πλανήτη, κάνοντας επίθεση στους πνεύμονες και στους βρόγχους. Θα αντιστέκεται σε όλες τις γνωστές θεραπείες. Πώς έγινε ο ιός λοιπόν? Κάποιοι τον έφτιαξαν. Ποιοι? Την καταστροφή του κόσμου δεν θέλει μόνο ο διάβολος. Εδώ επικαλείται ένα βιβλίο που έχει γραφτεί από το 1981. Αν ανατρέξει στο διαδίκτυο, θα δείτε άπειρα τέτοια βιβλία, ταινίες, δημοσιεύματα που έχουν μιλήσει όλοι για το συγκεκριμένο ιό. Πάρα πολλά όμως, όχι ένας και δύο. Πολλοί το ξέρανε από παλιά, 10, 20, 30 χρόνια πριν, ότι κάποια στιγμή το 20 θα ξεσπάσει αυτός ο ιός και θα θερήσει την ανθρωπότητα. Εδώ ο Μητροπολίτης, λοιπόν, ο πρώην Μητροπολίτης Αμβρόσιος, επικαλείται αυτό το πόνημα, το βιβλίο, για να πει, δεν το απορρίπτει, το υιοθετεί όλο, εφόσον το λέει και στο κήρυγμα, ότι όλα αυτά είναι στημένα, κάτι που είπε και ο Αντιπρίτανης Θεσσαλονίκης, είτε επιστήμονας, είτε Μητροπολίτης, το ίδιο και το αυτό. Οπότε κρατάμε αυτή την άποψη και καταλήγουμε στο τέλος ότι όλο αυτό είναι δημιούργημα του διαβόλου, γιατί θέλει ο διάβολος να καθαρίσει την ανθρωπότητα. Εδώ να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα νικήσει δηλαδή, ο Θεός ή ο διάβολος, ένα μεγάλο παιχνίδι, μάτς, πάρα πολύ γερό. Γίνεται συνέχεια αυτό, δεν έχουν τι να κάνουν και οι δύο. Και τα έχουν βάλει με την ανθρωπότητα, ένα τεράστιο σύμπαν, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, δεν ξέρουμε πού τελειώνει, άπειρο. Παρ' όλα αυτά, όλοι ασχολούνται με τον πλανήτη Γη, όλοι. Ο Θεός και ο διάβολος. Με τον πλανήτη Γη και θέλουν όλοι να εξοντώσουν την ανθρωπότητα. Η οποία ανθρωπότητα κάνει αυτά τα ωραία που βλέπουμε γύρω μας, που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Η λύση λοιπόν σε όλα αυτά, όπως λέει και ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος, κράταγε εκεί δύο μπουκαλάκια σπρέι που έχουν την ειδική συσκευή πάνω που ψεκάζουν και τα σήκωσε εκεί την ώρα του κηρύγματος για να σώσει την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν, γερόνισσα, εγώ σας έφερα αυτό το φάρμακο, το έχετε, αλλά σας το έφερα και το συνιστώ σε όλους σας. Θα φροντίσετε να βρείτε ένα μπουκάλι, όχι τέτοιο, ένα πιο μικρό, αυτό. θα το γεμίσετε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό. Και αν τελειώνει, μην φοβηθείτε. Λίγο να έχει, θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμό. Και αν τελειώνει, μην φοβηθείτε. Λίγο να έχει, θα βάλετε νεράκι και γίνεται πάλι αγιασμό. Και θα το χρησιμοποιείτε ψεκάζοντας τον εαυτό σας. Κοιτάξτε, το βλέπετε. Ψεκάζοντας, βάζοντας στο στόμα σας και βάζοντας και στα χέρια σας. Αν πιάσετε κάποιον άρρωστο, αν φοβάστε ότι μολυνθήκατε, δεν κάνετε αυτό. Και λέει, κύριε Ιησού Χριστέ, ρέισε με. Αυτό είναι το φάρμακο. Το αιώνιο και ακαταλήγητο φάρμακο. Ο μεγάλος αγιασμός. Όλα εμείς πια πεθαίνουν, άλλοι στην Ιταλία. Παγκόσμιος συναγερμός. Πέφτουν τα χρηματιστήρια στην Κίνα ακόμη και στην Ιταλία. Έχουν καραντίνες. Εδώ είναι το θέμα. Έβγαλε ένα μικρό μπουκαλάκι. Είναι το αντίστοιχο Evian. Να το πούμε για να το καταλάβετε όλοι. Ψεκάζεστε. Έχει λίγο αγιασμό μέσα. Μάλλον βάζετε αγιασμό. Και αν τελειώσει, βάζετε νερό από το μαραθώνα, από τη βρύση. Το ίδιο κάνει, όπως είπε ο ίδιος. Το βάλαμε και δύο φορές για να το καταλάβουμε. Άρα το νερό του μαραθώνα, εκεί ήθελα να καταλήξω, σώζει. Δεν μιλάει για τα εμφιαλωμένα. Δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Ούτε αυτά που έχουν μέσα αέριο με το γκάζ που λέμε. Το κανονικό νερό του μαραθώνος γεμίζεται συνεχώς και απογεμίζεται το μπουκαλάκι που είναι ψεκαστικό, ρίχνεται και έτσι έχετε σωθεί. Και τον βλέπετε εκεί τον ίδιο να ρίχνει στο πρόσωπό του, να ανοίγει μετά το στόμα, να ψεκάζει και το στόμα και να ρίχνει και στους άλλους και στα χέρια. Δεν χρειάζεται όλα αυτά τα αντισηπτικά που έχουν γεμίσει όλους τους χώρους δουλειάς και τα σπίτια και όλα τα υπόλοιπα και δεν τα βρίσκεις και στην αγορά. Αγιασμός, αγιασμός. Αν θέλετε να το δείτε τον ίδιο τον Μητροπολίτη να δίνει τις οδηγίες, το έχουμε αναρτήσει το βιντεάκι στο ellinofrenianet.gr. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, γιατί είναι Μητροπολίτης πρώην, αλλά είναι και Έλληνας. Θέλω να πω ότι έχει προέλθει από Έλληνα επίσης το φάρμακο για τον κορονοϊό. Είναι ο αγιασμός, ο ορθόδοξος αγιασμός. Όχι τίποτε άλλο. Και το, όταν τελειώνει, τον απογεμίζεται πάντα με νερό της βρύσης, γιατί αυτό είναι το θαυματουργό. Κάποτε το λέγανε του Καματερού, τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα και προχωράει η ανθρωπότητα. Όλα αυτά είναι αληθινά που ακούμε. Δηλαδή, ένας Μητροπολίτης που ψεκάζεται το ίδιο και λέει ότι αγιασμός σώζει. Ένας άλλος Μητροπολίτης που λέει η κοινωνία δεν κολλάει και είναι το σώμα του Χριστού. Ένας πρέκας που διαβάζει κάτι ποίηματα από τα παλιά. Ένας Άδωνης που λέει να πάμε στη Βασιλεύουσα να την καταλάβουμε γιατί είναι νικάριδες οι Τούρκοι και εμείς είμαστε ιδιοκτήτες και θα πληρώνουμε έμφυα. Αυτό δεν το είπε. Το λέω εγώ. Όλα αυτά είναι αληθινά. Από τη σημερινή Ελλάδα του 21ου αιώνα στα 21 χρόνια του 21ου αιώνα. Αν δεν σας κάνει η συνταγή με τον αγιασμό και το ψεκαστήρι, το Evian το χριστιανικό, έχουμε και άλλες προτάσεις πιο βατές και πιο φθηνές. Οι τουρκαλάδες όλη τη νύχτα ρίχνανε, αλλά μην ανησυχείτε σε τίποτα. Είμαστε εδώ, εδώ και ο κορονοϊός, αλλά θα τον κερδίσουμε. Με λίγο σκόρδο και ξέρετε και τα υπόλοιπα. Κρίση στα σύνορα, η ζωή μας με τον ιό. Είπαμε σκόρδο και γίγαντες. Έτσι λοιπόν, αν δεν σας κάνουν τα άλλα, η συνταγή του Γιώργου Αυτιά, και αυτός Έλληνας, και αυτός Έλληνας, θέλω να πω μέσα σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν Έλληνες που ανακαλύπτουν φάρμακα, κάνουν προσπάθεια να σώσουν την ανθρωπότητα και το ανθρώπινο είδος από την επίθεση του διαβόλου. Ο Αυτιάς λοιπόν προτείνει σκόρδο και γίγαντες. Βέβαια δεν πρότεινε όλα μαζί, ταυτόχρονα τα μαγειρεύουμε, αμαγείρευτα, ομά, δεν έχει προτείνει και πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά, αλλά αν και αυτό σας φαίνεται κάπως, γιατί πολλοί δεν αντέχετε το σκόρδο και πολλοί λόγω στομαχιού δεν αντέχετε και τους γίγαντες, ο ίδιος ο Γιώργος Αυτιάς έχει και δεύτερη εναλλακτική. Εγώ πήγα χθες σούπερ μάρκετ, παιδιά, μια χαρά. Γιος Γιωργάκη μου λέγανε τι κάνεις, χαιρετιόμαστανε. Έστυψα και ένα πορτοκάλι μετά. Πήρα τη φλούδα. Ξυφλούδα είναι ωραίο ιατρικό, το ξέρετε έτσι. Λοιπόν. Φλούδα. Το πορτοκάλι το κανονικό. Υπήρχε και παλιά η διαφήμιση που έλεγε εσύ πόσα πορτοκάλια έφαγες. Οπότε να, επανερχόμαστε στα παλιά. Όλα αυτά ξαναλέω είναι αληθινά. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Μόνα τους ήρθαν και μας βρήκανε, μόνα τους πέσανε πάνω μας. Με αφορμή τα δύο μεγάλα θέματα, πολύ μεγάλα όντως, της επικαιρότητας. Οπότε σιγά σιγά να κλείνουμε αυτή την ενότητα. Έχουμε πάει και χρονικά ελαφρώς έξω. Με τον Πρωθυπουργό της χώρας, γιατί καλά όλα αυτά, καλοί Μητροπολίτες, καλοί δημοσιογράφοι που είναι Μητροπολίτες, καλοί Μητροπολίτες που είναι γιατροί, καλοί γιατροί που είναι Μητροπολίτες, γιατί έχουμε και αυτή την κατηγορία. Καλά όλα αυτά τα εθνικοφασιστικά εθνίκια με τα όπλα που κυνηγάνε ό,τι μπορούν να κυνηγήσουν και πάντα τον αδύναμο, ποτέ τον ισχυρό, γιατί μπροστά στον ισχυρό τρέμουνε, κυρίως αυτοί. Αλλά αν δεν έχεις κυβέρνηση, σε έναν τόπο δεν πας μπροστά. Αλλά τι είδους κυβέρνηση? Αυτές τις ανήκουστες δυνατότητες καλούμαστε να εκπληρώσουμε και θα το κάνουμε. Μπορούμε. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι μια κυβέρνηση αρχίδια των Ελλήνων. Μπορούμε να το κάνουμε.

των μεταναστών που βγάλαν στο Βόλο, για να δει τι κότες είναι και τσουτσέκια, τους μαζέψανε ασφαλίτες στο Βόλο και ζητάγανε γονατιστή συγγνώμη. Και συγγνώμη, δεν ήθελαμε να κάνουμε τίποτα και δεν ξέραμε και θα τη σβήσουμε τη σελίδα και συγχωρήστε μας και τέτοια. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι χέστηδες είναι. Που μόνο θα βρουν την ευκαιρία στον αδύναμο, αν δεν έχουν την έγκριση της εξουσίας μόνο, θα πάνε να τους κάνουν σκηνικά και να τους αντιμετωπίσουν. Και να ρωτήσω και ένα τελευταίο, ρε φίλε. Η εισβολή τελικά που είχαμε και υπερασμόντων στα πάτρια εδάφη, μήπως πρέπει να αντιμετωπίσει τον εισβολέα, αν έχει εισβολή. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Αφού εισβάλλει ο Ερντογάν, γιατί τα βάζει, δεν τα βάζει με τον Ερντογάν, βρε μαλάκα, πατριωτάρα. Γιατί το φτωχό και το κατρεγμένο είναι εύκολο να το βάλει με αυτόν. Αυτά τα Ούγγαρα με όποιου μπορούν τα βάζουν, με τον αδύναμο συνήθω. Τη μία μέρα όμω η κυβέρνηση που του δίνει τη γραμμούλα και του δίνει μάλλον του λύνει τα χέρια και τα στόματα, τη μία μέρα του λέει ελαφρυσβολή και μόλι πέφτουν 700 μοίρια, μιλάει για του κατατρεγμένου ο Μητσοτάκη. Πώ κοιμάται αυτό ο μπουκ, ρε φίλε. Έχει δει αυτά τα μάτια να κοιμούνται, με δουλεύει. Βασιλεύουσα, να τα ακούν οι Τούρκοι για να θυμούνται και να έχουν πάντα στο μυαλό τους ότι στην Κωνσταντινούπολη είναι απλή ένικη. Οι ιδιοκτήτες είμαστε εμείς και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα ζητήσουν οι ιδιοκτήτες πίσω τα κλειδιά του διαμερίσματος. Θα την πάρουμε την πόλη, είναι δεδομένο έτσι όπως πάμε, και μετά θα θέλουν ανακαίνιση όλα αυτά τα σπίτια. Δεν έχω χειρότερο από τις ανακαινήσεις. Σκόνη, μπελάδες, γυψοσανίδες. Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για τον Έλληνα πολίτη, εκεί ήθελα να καταλήξω. Καθυστερημένα με 8 λεπτά, ή καθυστερημένη με 8 λεπτά, οι τίτλοι των ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Επιθεώρηση στις μονάδες του Εύρου θα πραγματοποιήσει αύριο ο Πρωθυπουργός μας, προσπαθώντας να εμψυχώσει τους Έλληνες αλλά και για να τρομοκρατήσει τους Τούρκους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει την επιθεώρηση υπεύοντας ένα άλογο, ενώ θα είναι ντυμένος στρατιλάτης. Δίπλα του, με αντίστοιχη αμφίεση, θα είναι 10 υπουργοί της κυβέρνησης ανεβασμένοι στα άλογά τους. Το ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος θα διασχίσει τον Εύρο ποταμό κάνοντας κανόε καγιάκ. Οι Τούρκοι θα πάρουν το μάθημα που τους αξίζει. Το κουπί μου θα τους χτυπήσει αλίπητα, φέρεται να δήλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου. Θέλω να παίξω το μαρμαρωμένο βασιλιά, φέρεται να δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από σήμερα, ως την ώρα που τα ελληνικά στρατεύματα θα εισβάλλουν στη βασιλεύουσα, ο ίδιος θα ανέβει σε ένα βάθρο και θα παραμείνει ακίνητος στην πλατεία Συντάγματος, χωρίς να μιλά και να αναπνέει. Μόλις ο πρώτος στρατιώτης εισέλθει στην Αγιά Σοφιά, τότε ο μαρμαρωμένος Υπουργός θα ξυπνήσει και θα σαλπίσει την αναβίωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Για όσες μέρες παραμένει μαρμαρωμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, τη θέση του στο Υπουργείο αναλαμβάνει ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις εκκλησίες της χώρας μεταφέρονται κρεβάτια από κλινικές των νοσοκομείων. Η απόφαση του Υπουργού Βασίλη Κικίλια ελήφθη μετά τις διαβεβαιώσεις Μητροπολιτών ότι ο ιός δεν προσβάλλει χριστιανούς Ορθόδοξους μέσα στην εκκλησία. Έτσι, 5 κλινικές του Ευαγγελισμού έχουν ήδη μεταφερθεί στον Άγιο Διονύσιο επί τη Σκουφά, ενώ 3 κλινικές του Σισμανογλίου στον Άγιο Γεώργιο το Λουμπαρδιάρι. Αντί για αντιβίωση, οι ασθενείς θα λαμβάνουν κάθε 8 ώρες αντίδωρο. Καιρός. Καιρός να κόψουμε τις μαλακίες και να αρχίσουμε να πίνουμε τη Θεία Κοινωνία με καλαμάκι. Και πάγο. Γιατί όχι, και πάγο και σαρακόμελο, ζεστή. Νομίζω όποιος επιχειρηματίας το σκεφτεί αυτό, σε συνεργασία πάντα με τις εκκλησίες, θα θησαυρίσει και ο επιχειρηματίας και οι εκκλησίες. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα εδώ. Το 1% είναι ψηλοθετικά, το 99% είναι «δεν θέλετε να ξέρετε». Θα σας διαβάσω ένα πολύ ανώδυνο. «Ρε χαμένε, στον Εύρο από εδώ οι φασίστες και από εκεί στην Τουρκία οι δημοκράτες». Καταλάβατε κάτι τέτοιο? Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο όλες αυτές τις μέρες που γίνεται αυτό που γίνεται πάνω στον Εύρο? Έχουμε πει ότι από εκείνη καλή το καθεστώς Ερντογάν, η επεκτατική Τουρκία, η ηγεσία, η πολιτική ελίτ της Τουρκίας με όλα αυτά που κάνει, με όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνει, έτσι όπως λειτουργεί με όλους τους γειτόνους τους, με τον αυταρχισμό, τις διώξεις δημοσιογράφων, αντιφρονούντων. Ακούσατε εμείς να λέμε κάτι καλό για τον Ερντογάν ή για το τι συμβαίνει στη γειτονική χώρα? Ποτέ δεν το έχουμε πει αυτό. Απλά, επειδή δεν χωράει στο μυαλό σας, μας βάζετε σχετικές ταμπέλες. Η Εθνικόφρον Παράταξης, η οποία έχει διοικήσει τον τόπο με πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, πάντα έτσι πορευόταν. Με διώξεις, με μίζες, με ρουσφέτια και με λάσπη. Άπειρη λάσπη. Κατά καιρούς κάποιοι ήταν αυτό, τους βάζαν σε αυτά τα νησιά, κάποιοι άλλοι ήταν αυτό, με τη Χούντα είχε άλλου τύπου λάσπη, στην πορεία γίνανε αλλιώς και τώρα έχει ανακατευθεί και βγαίνουν διάφορα τέτοια. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι οι απέναντι είναι καλοί. Βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται, βλέπουμε Ερντογάν πώς τους χρησιμοποιεί αυτούς τους δόλιους ανθρώπους, το έχουμε πει 10.000 φορές, όμως βλέποντας την επίθεση που γίνεται, γιατί είναι στοχευμένη η επίθεση που γίνεται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, για άλλους λόγους θέλει να υπηρετήσει δικά του άλλα συμφέροντα, να πάρει χρήματα από Ευρώπη, να πιέσει για τα όσα γίνονται στη Συρία, γιατί κάποιος πρέπει να τα βλέπει και λίγο συνολικά. Όλα αυτά τα βλέπουμε, δεν τα παραγνωρίζουμε και τα αναφέρουμε συνεχώς. Οπότε δεν έχουμε πει κάτι καλό για το. Ίσα-ίσα και στο site που έχουμε, δεν έχουμε βάλει τις τρολιές που παίζουν και τα στημένα που έρχονται από την Τουρκία ή από αλλού, γιατί δεν μπορούμε να τα διασταυρώσουμε και είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι ακριβώς μπαίνει. Δεν καταναλώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο και με εύκολο τρόπο όλη αυτή την προπαγάνδα, που είναι λογικό σε τέτοιες συνθήκες να υπάρχει προπαγάνδα και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές είναι ένα όπλο και αυτό μέσα σε αυτά που γίνονται. Επίσης δεν είπαμε ότι όλοι από εδώ είναι φασίστες. Είπαμε όμως ότι αυτοί που είναι φασίστες είναι φασίστες. Αυτό το έχουμε πει. Και το ξέρετε όλοι. Μην ταράζεστε, μην ταράζεστε. Όποιος είναι φασίστας ή όποιος ανέχεται το φασίστα, να το παραδεχτεί. Είναι δίπλα του. Αυτός που βρίζει την έγκυο γυναίκα, τι ακριβώς είναι? Και της λέει, δεν σε εγκαστρώσαμε εμείς. Τι είναι, χριστιανός καλός, αγαθός άνθρωπος? Είναι άνθρωπος αυτός που το λέει με αυτόν τον τρόπο? Αυτοί που βλέπανε τους μετανάστες πάνω στον Εύρο να τρέχουν και γελάγανε και λέγανε αυτά που λέγανε όταν τους ψέκαζε το τραχτέρ, τι είναι? Καλοί άνθρωποι? Πώς τους κόβετε? Λογικοί άνθρωποι? Πού θα πάει όλο αυτό, όλη αυτή η ένταση, και πού θα εξελιχθεί και πώς θα εξελιχθεί? Μεγάλα θέματα αυτά, νομίζω δεν μπορούν να υποθούν από μια εκπομπή ραδιοφώνου, γιατί λέω κάτι δικό μου, εσείς το μεταφράζετε αλλιώς. Δεν μπορεί να δοθεί απάντηση εκείνη τη στιγμή όπως θα έπρεπε για να γίνει ένας διάλογος. Νομίζω ότι είναι και η εποχή του διαλόγου έτσι κι αλλιώς. Οπότε πάμε στο λαό, μπας και βγάλουμε άκρη. Είναι το καλύτερο αντισηπτικό, αντιμικροβιακό και εναντίον των βακτηρίων. Δεν υπάρχει το βακτηριδίον, δεν υπάρχει καλύτερο. Η Βυζαντινών. Ο κοροναϊός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξαπλωθεί τον επόμενο μήνα έτσι κι αλλιώς. Με αυτό εδώ προστατεύεστε. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας πω ότι αν αυτός ο κύριος είναι αρχηγός κόμματος, πώς είναι δυνατόν να τον έχουν και έτσι και δεν τον μαζεύουν? Γιατί εγώ πριν από ένα χρόνο πήρα αλυφές για τη μέση μου. Από αυτόν? Διότι έλεγε, έδωσε 41 ευρώ μεταφορικά. Σε αυτόν? Έλεγε ότι σε μια εβδομάδα θα είμαι πέρδικα. Δεν φταίει αυτός, εσείς που το φάγατε φταίτε. Ακόμη υπάρχουν. Ούτε έβαλα, ήταν για πέταμα. Η ίδια λυφή είναι. Αν τη φάτε τώρα, κάνει καλό για τον κορονοϊό. Τα ίδια πουλάει. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι είναι ντροπή μας και μεγάλες γυναίκες που είμαστε να καθόμαστε να τον ακούμε. Εγώ καλέ, εσύ δεν τα αγόρασες αλυφές από αυτόν? Εγώ τις αγόρασα, αλλά νόμιζα για τη μέση μου. Νόμιζες. Βάλτες να κλείσει καμιά τρύπα στον τοίχο για στόκο. Πριν τις εκλογές ήταν, ποιος γύρισε να τον δει? Ποιος γύρισε να τον πιστέψει? Όχι, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση. Το ψηφίσατε? Όχι, καλέ, και όνομα του Θεού, τι με πέρασε? Τι σε πέρασα, καλέ, αγόρασες αλυφές σου, τι σε πέρασα? Τις αλυφές, η μέση μου πονάει. Γι' αυτό τις πήρα. Και σου είπε τελοπόρ και εσύ το πίστεψες και το πήρες. Ακούω από εσάς τώρα αυτά και μου πιάνει η τρέλα. Η μέση σου θα σε πιάσει. Εγώ μόλις τον δω στην τηλεόραση, αλλάζω αμέσως. Πολύ καλά κάνεις. Θα σωθείς. Θα το να βλέπω. Να σου πω, ψήφισες τον Κυριάκο? Αυτό είναι σίγουρο. Τον Κυριάκο. Τι κάνουμε? Ωραία. Μην ταράζεσαι λοιπόν. Και ο αντιπρόεδρος του Κυριάκου, ο Μπουμπούκος, τα ίδια πουλάει αντίστοιχα. Κάτι νανογυλαίκα, κάτι απατεώνιες άλλες. Δεν κοιτάω εγώ τι πουλάνε εκεί. Ναι, μην κοιτάς, απλά αγόραζε εσύ. Καλά κάνεις. Μπράβο. Μια φορά γελάστηκα. Μπράβο, ναι, καμία άλλη. Μια εκεί και μια ψήφισε στο Μητσοτάκι. Όλες τις άλλες είμαι σίγουρος ήξερες. Άντε καλέ. Τις αλυφές για τη μέση τις πήρα. Δεν πήρα για αυτόν τον Κολοκύθα. Τις αλυφές πήρες για τη μέση και τον Κυριάκο για να σου σώσει τη ζωή. Μπράβο. Θα σε σώσει με τον τηλεμάρκετινγκ Μπουμπούκο και όλα τα φασισταριά. Μπράβο. Τον Κυριάκο τον ψήφισα και θα τον ψηφίζω. Να είστε καλά. Και πολύ καλά κάνεις. Όταν πάει ο Βελόπουλος στον Κυριάκο, μη φύγεις, εκεί να μείνεις. Ποιος